أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. فإنك لا تسمع الموت. مخکی اللہ جل جلالہ دلیل ذکر کو په مسئلے د قیامت باندې او داغی په زمن کې دا الله جل جلاله نعمت او دا الله صفات هم ذکر کړو. اوس دا صفات دا به نبی علی السلام سناول دا آیاتونه به سناول مؤمنانو ته هم او کافرانو ته هم ځکه قران عام دې عام انسانیت ته پر راغلی ینه دا صرف د مولیانو د پاره نه دی د مؤمنانو د پاره نه دی دا د عالمی دنیا د انسانانو د پاره د هر جیب او هر رنگ والے د پاره دی. د دې وجه هغه وخت کې دوه قسمه مجمع وا یو مجمع د کفار وا یو مجمع د مؤمنانو وا. نو الله نبی علیہ السلام ته دې نه خطاب کوي فإنک لا تسمع الموتى. اے پیغمبره تاورول نشی کولے الموتا ملتا. نگورا دا خبر یادو ساتا ہے چی دل تک کم ظاہری مطلب دے دا بلکل ندے مراد. ظاہری مطلب بلکل ندے مراد داندل چی نبی علیہ السلام مقبری تبتا و ملتا بے دا آیتونا دا مخ کی چی ذکر شودا بے اورول نو الله او دوی نه ته مړو ته نشي ورول مړو ته د دعوت پیدا نشته هغه ته د بیانولو پیدا نشته. خبر ده تعالی هغه ځان له مسله د اوري او کناوري دغه تفصیل کو خو نبی له سلام نه دا سکړی دی چې الله تعالی منه کو او نه دا کدی باندې پیغمبر یا یو عالم مکلف دی شاید مقبره ته لاړ شي وغه ته د دعوت ورکی د الله قران نه وته وره. نو مقصد د دې خبرې مدادې چې ظاهري معنی خو بالکل نه مراد. خبر ځان تعالی نو الله تعالی فرمایي تمړو تن شي ورل تمړو نه مراد کافران دي. دړمړو نه مراد هغه مړ دي چې د زړو نه مړ دي زړو نه مړ دي ولیکن تعمل قلوب التي في الصدور. لیکن الله یې غزلونه هغه اند دي چې د دې پسینو کې دي. نو دلته کونواله مراد هغه د زړونو کونواله د کافرانو د زړونو کافرانو ته هغه ته نشي ورول چې دا پشان د مړو دي. بیا دې کې دا خبره یاد ساته چې کوم اشاعت وال حضرات دي نو داغه مسلک دا هغه په نسبه نه راځي هم مسله دا ده شمڑی ناوری نو اغی دیزی نا دلیل نیسی تا اورول نشکولی نو تاست دمائی آیان تا دی مسئلی دا پر ندر اوڑی شوی خبار حال دیزی نا آیان نیسی تنیش اورولی نو اغی ناوری ناورول جدا خبر دا ناو اوری که ناوری دا جدا خبر دا تا تام تا پلان کی کس دا آواز نشی اورولی اوس اغاوری که ناوری دا زان لمسئلی خبار حال دلتا دقا مانا ندا مراد دلتا دا مانا مراد دا چه پیغمبر ته کافرانو ته اورول نشی کوله چې پشان د مړو دي. نو پنځ پیران حضرات وي پشان د مړو دي یعنی مطلب پناورې دوکې دیوم ناورې غیم ناورې دا خبره غلط ده. ځکه دې مسله باندې ځان پوهیږي دې ته فند تشبیه ویلېږي. تشبیه دې ته وایي چې مثلا ته وشي سره تشبیه ورکې ته پلان کې پشان دو سپومې دي نو دې دواړو کې یو وجه مشترک چې حسن دی ان دې په شان د سپومې ده د دې مثال ورکه ته د سپومې سره نو په سپومې او په دکې د حسن یو پکار دی. دې ته وجه د شبي وای وجه د مثال وای یا ته یو کس مثال ورکه د توروالی سره ته پلان کې داسې تور دی لکه کارو اوس پاګه کېم توروالی د پکارګه کېم سره اوس که یو سپین دی بل تور دی ته پلان کې په شان کارګره نو دا مثال ورکول سین دی زکه دواړو کې وجه د مثال برابر نه نو د دې وجه اهل علم حضرات وای د قران نم معلومی ګرستی لفظ نه چې دلته مراد دا ده چې تا اورول نشه کولې کافرانو ته چې دوی په شان د مړو دی په پیدا نه اغستوګه ینه څنګه چې مړی تک ته خبره وره و ویری ناته پیدا غستې نشي داغه عمل بن شوی دی نو لہذا دا کافرم ته پیدا ناخلی خبر زین تعالی ته د تنشه ورولې ینه دې ته پیدا ناخلی او پدې کې مړی او ژوندې کافر مشترک دي ژوندې کافر تم پیدا نالی او مړی تم کته وره او کو نر ناغه تم پیدا اغستې نشي دا دواړه خبره دواړو کې مشترک ده او دا بل خبره چې د کافرانو تاورول نشي کولی چې په شان نه بړي نه ژوندې کافر اوري کنا اوري اوري نبی له سلام په دعوت ورکاو خبر ځان تعالی نو هغه واجب کې مشترک نه ده غزل ته کې دا معنا مراد ده تاورول نشي کولی د کافرانو ته چې په شان د مړي دی په پیدا نه غوستو بهرحال مسله ځان لده او مطلب د آیات ځان لده مطلب د کوم مراد دی ولا تسمع ثم الدعاء او تنشي اورولې اسمع اغا كنت الدعاء بلنا تو دنش اورله او خصوصا دغه اذا ولو چکل دا کان سړی چدي دا کان چدي ولو والیږي مدبرینا شګونګي نو یو کونډه نو چې کون مخامخ بیام د وګونو د شپله مخامخ نو आवाज ووري او که आवाज ناوري نو بهر علی شربا نه پوش نو وګ در نږدې کی په خبره باندې ځان پويږي یا د سترګو نه کاروالی یا په اشاره سره ته پوهېږي او به هر حال هغه په خپل خبره باندې پوهول شي او چې یو طرف ته کونوالی او بل طرف ته تان روان شي تا ته راشم شي نو د اشاره کانټیکټ پاتې شو او نه د سترګو کانټیکټ پاتې شو او نه د وګونو کانټیکټ پاتې شو هغه ته بیا اورول کول شي نکی نو الله تعالی فرمای ته اورول نشي کولې کڼو ته ینه د کافرانو ته جدا پشان د کڼو دی خبر هم ځاله څنګه چې کول سره ده او خصوصا چې شاکی د دوی کاپیرانو د وګونو مثال په شان کتی وته اوره څنګه چې هغه بالکل هغه خبر نه اوري نه پیدا لی دا کاپیران اهلی مکه دا داسې سخت دي لدی چې دوی نه خبره ته وګ دي او نه پیدا لی د دوی مثال لکنو ده د دوی د وګونو په نه وګرو باندې حساب دي خبره ده انتراله نو دلته کې ظاهری معنا مراد نه ده بلکې ظاهری معنا داغه نه مراد مجازی معنا ده دا سم نه مراد کافران دي چې په شان د کڼو دي اور پسې الله تعالی فرمای و ما انت بهاد العمی عن ذلاتهم و ما انت نیت پیغمبره بهاد العمی لار خودن کې اغا لونتا عن ذلالتهم دو گمراهو د دینه د خطا کې دو د دینه نزل تا ګورا ظاهري مطلب ته چې ګورې ظاهري مطلب مراد ده تړون ته لار نه شي خود له دا غته گمراه نړون ته ول نه شي خود له لړون خو وګونه کار کوي کنه د لاس نه اونې سالار وته سمګه او کلار د هدایت مراد شي نو وګونه کار کوي لار وته سړې سمول شي کړی شي سمول خودل ته کې دا معنا مراد نه د چې نبی له صلوات و سلام لندو ته هدایت کو ته نبی له صلوات و سلام صحابي عبد الله ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اب استر کو باندې معذورو کنو معذورو خبر ده تر نبی علیہ السلام ته اتاب هم شو درشم سی پارا کی برا شیا بس و تولا هغه یو مکه باندې راغی او نبی علیہ السلام ته ما تا خو چتا ته الله خولی او نبی علیہ السلام سره غټ غټ مشرکان ناستو نو نبی علیہ الصلات والسلام لغون ته کې په دې پریشان شې ځکه چې خولی دل نو دړو سړی عجیب عادتي دی غ خپل وی خو هغه اخکاری هو ته نور ماحول او مجلس ته نه ګوري الله جل جلاله دغه صورت نازل کړ نزل تک دغه معنا مراد نه چترلندو دلار بلکې دل تک هم دغه مجازي معنا مراد ده الله تعالی مثال ورکړی د تشبیه ورکړی ده د دې کافرانو دلندو سره گویا کې د الله په نسب باندې د کافر دا سترګې د سره اډو سترګې نه دي الله تعالی وي ته هدایت نشي کولې لار نشي خودلې دغه کافرانو د جی پشان دړندو دي د گمراهو دي نه یک کافر الله تعالی وګرځو د څه پشان ته وی ګرځو د هغه کس پشان ته چې هغه مړی داغه دا ژوند د الله په نسبه نه ډوسه ژوند نه دی که ژوند وینه الله په ول ژوند دی لپاره استعمال کړو خبره ځان ته او کافر ته الله په نسبه نه اگر چې دا هغه وګونښتا او ظاهری طور او ریخو چې کله په حق کې او کوم مقصد لپاره الله جل جلاله ورته وګونه ورګړي دی او داغه د پاره نه استعمالې نو داغه دا وګونه د الله په نسبه نه ډو وګونه نه او دا څنګه سترګې راواله الله تعالی د کافر سترګې اډو په سبا حساب نکړي په شانې درلندو کو چې کله هغه خپل سترګو باندې حق نه ویني او حق نه قبلې او حق ته نه ګوري الله جل جلاله دا هغه د سترګې په شان د سترګو اډو نه ګرځولې ځکه چې کم مقصد پر الله سترګې پیدا کړی دي نو په هغه مقصد کې د خپل سترګې استعمال نکړي نو په شان د مړی او په شان د کونو او کون چې بالکل بیکاره کونی ایس ناوري او ته شام کی او په شان د لوندې کچ هغه د ډالر سمېګینا الله تعالی کافر داغه په شان دیو ګر زګه کم خواص چې الله جل جلال حکم مقصد لور کړیو هغه کې خپل حواس استعمال نکړي نو دا خو د کافر برګی شو کچره مؤمن لم الله تعالی د خواص ور کړی دي نو چې کم شیله اغل ور کړی دي دا د الله په نس برابر دي اغه له دل مور کړی اغه له کستر کې د حق لیدول ور کړی دل مور کړی دي اغه له کجب د حق د ویلو د پر ور کړی دل مور کړی دا اغه له کو وګونو د حق د اوریدو د پر ور کړی دل مور کړی نو که یو مسلمان پیدا کړنه نو دا وګونو د الله په نس اورس وګونا نه دي د ستر کې د الله په نس باندې اډو ستر کې نه دي خبر ځان تعالی کوم مقصد د پرشې پیدای اغه اې کې استعمالول شو نه به خلک کباړ ته بیا د الله په نس باندې دا کباړ د بیکار سيزونه دي د دې اس قدر قیمت اغه نشته الله تعالی فرمایي ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا ګوره دې ته وره تاسو نه مای ظاهري معنا مراد نه الته موتاله په استعمال کو او دلته داغي په مقابل کې اکه لفظ راړو ان تسمع تنشي اورول الا من يؤمن بآياتنا مگر اورول هغه چې تا کول شي ایمان راړي نه کافر تورول کول شي کې نبی علیہ السلام وکول نه خبر ځان درلا ای بشور او بل جوړ کسل اشته مسی بار کې راځي قران سو کو نری ناغتم کول شي دتم کول شي خو ال تکي الله جل جلاله ایت پیدن علی نو الله تعالی په شان د مړو کړو په پیدن اغستو کې او دلته الله تعالی مؤمنان چون کې اوري پیدن دی لی نو الله پر ملته اورول نشي کوله مگر اجازه د ایمان راوړي نو آلتا دا موتانا مراد کافر دے زکر دلتا مقابلہ کی مومن ذکر شو نو دا مقابلی دا الفاظو نم پتہ لگی چی آلتا دا موتانا مراد موتان دی دا موتانا مراد کافران دی این تس نوی تنشی اورو لے پیغمبرا ایلا من یؤمنو بی آیات دینا مگر آغا چاہتا شاگر ایمان روڑی زمون پایتنو بانی فهم مسلمون او دی دا اللہ جل جلالو احکاماتو تغاڑا کی خودن کی نو دا پنی اعتبار سرا مغټه غټه خبره راشي ظاهري معنا مراد نه دغه خبره راشوا چې مجازي معنا مراد ده داغه تفصیل ما ذکر او دغه خبره راشوا په آیات کې چې کم اندامونه کم شی ده پر پیدا دي نو په دې کې ترغیب د چاغي کې استعمال شي ورنا دا بیا د دې مثال د کبال دی او دا بالکل بیکار دی او سلورمه خبره د آیات ساته په دې آیات کې چې هغه تما اشاره موکړي یو مسله د علماو په نس باندې چې هغه مسله د مړو د اوریدو او د نه اوریدو نو دې باره کې دا خبره یاد اوساته څنګه چې دې آیات کې ماده استوي د دین یو مستدلال کې او بل مستدلال کې یو دلیل دی او محتمل دلیل دی یو ته یو معنا دی بل ته بل معنا اخلي دا څنګه نور دلایل لکه نبی علیہ الصلات والسلام د مړي باره کې پر مایل و انه لیسما او کرعن علی اتاهم ملکان پرشتي وته دومره جلته سره راشي چې لازم مړو د خپو د کشار دی اوري خبر ده انداله د چکم حضرات وی اوري لکه له دیوبن ناغې وی دی حدیث نه معلومیږي نو پنځ پیران هم دا دلیل رالی اي و انه لا يسمع نو په دې يسمع باندې پېښو لګي و انه لا يسمع دته اورول کول شي ناغې وته جواب ورکړي چې اورول کول شي نو اوري کنه لفظ تا لګ بدل کو خوستا مقصد پی حاصل نشو لیسمع و زبر چووه نظاهری مانا دا شوا چی پرشتی راشی دغا دوران که ده دا کشارو دی نیز دی خبر زیان درالا ندی وی نا دا مانا ندا وی دا حدیث پا بازو و الفازو کی وی نگو لیسمع و دتا او راول کولیش خبر زیان درالا او دا گرنگی بل حدیث کی رازی دو کلیب بدر والا حدیث دی چی کل دا مشرکان د جنگ بدر په موقع باندې هغه مړ کړی شو او کلی به بدر کلیب تا کوی ته وشته شل نو نبی صلی الله علیه وسلم راغه او هغه سره خبرې کولې او صحابه ته تاسو کو یا رسول الله دی اوري نبی صلی الله علیه وسلم پرمړل الذی نفس محمد به دی باغزاد باندې قسم چې زما ساده په لاس کې دا ما انتم باسمع لما اقول من دیس تاسو نه خو اوریدل کول شي چې دې ته سوام لیکن دې جواب نشی را کولی خبر ځان درل او دا څنګه دې حضرت عائشه رضی الله عنها انکار نکړل وی ناوري عبد الله ابن عمر سے عبد الله ابن مسعود سے نہ نکل لی جوری نہ اسرا شیزان کوے گے پدے مسئلہ کے چکم اہل علم دی پدے زان پے کہ زما پنس باندې کسو کوئی اوری نو دیم پسی دی زکہ حضرت عائشہ نے حضرت کا عبد الله ابن عمر سے عبد الله ابن مسعود سے بازی احادیث پدے باندې دال لی چی اوری کسو کوئی چی نوری نو اپل حضرت عائشہ نے حضرت نبی علیہ السلام بی بی دا صاحب علم دا نو دیم سیوی او که څوک چې الله تعالی علم دې دام حدیث ته منم او دام حدیث ته منم نو دیم سوی صحیح وي خدا دې جنا اوریدو ولا اوریدو ولا توي دا کافراندی نو چې په دې د کفر حکم ولګاو نو دا دې ور سره عبد الله ابن مسعود سے بم لګاو په عبد الله ابن عمر سے بم زګا مو یو دي او کدا اوریدو ولا وې چې دا کم ناو دي دا ګرانګار دی او پاسکان دی او پاجران دی دې کې دا غلط ده ندی په حضرت عائشہ رضی الله عنها حکم لګاو ځکه هغه وی جناوري اثر یې چاته رسی ته چې په یو کلی باندې یو اپرات دی په یو پر باندې حکم لګې په ټولو باندې حکم جاری کی د دې چې کما عقیده دا د غیم ده او د دې چې کما عقیده دا هغه د صحابه هم ده او بهر حال بیا دا خبره مې یاد ساتم چې عقاید هغه په دوه قسم دي عام طور علما نن په داسې خبرو کې دا د کمزوري د علم ده کمزوره د علم د وجه ډیر نقصان کی نیم حکیم خطر ای جان چې نیم حکیم شې نه ده بیا ځان ته خطر پیدا شي او نیم مولا خطر ایمان چې نیمګړې مولای نو دا خپل ایمان په خطر کې خبر ځان درل نو دا د نقصان د وجه نه کی عقاید په دوه قسم دي یو داسې عقاید دي چې باغې باندې نجات موقوف ده کا هغه عقیده د سړی نه نو ده بزی جهنم ته مثلا عقیده د وحدانیت یو د شرک عقیده جنت لرل شي بل طرف ته عقیده د اوریدو د مړي د نه اوریدو نه یو سړی ځان د شرک نه ساتل دي د الله د وحدانیت قائل دی بلکې بهترین عقاید چې ذکر دي اجماع مجمل او ایمان مفصل هغه ویل دي دغه په معنا باندې پويږي خو د دې وته ډپد نشته چې مړ اوریو کنه اوري نو دې باندې نجات مو دې بچ دزي جنت ته یو سړی دا عقیده خصه ایدا پدې کې خدلیل باندې پوه چې راجه مسلک کم یو دی او ردو ولې او کنه او ردو ولې خو بل طرف ته په شرکیاتو کې مبتلا دي نو جنت ته بلل شي نو بهر حال علما ولا د موس په مسایلو باندې د زکات په مسایلو باندې په هغه عقایدو باندې چې کم باندې د انسانیت نجات موقوف ته پاغي باندې زور ورکولو په کار عام طور دي کې خلک اخترې آیاو صحیح واګه دا کایو مې اورې دی عالم نه یو جماعت کې پری باندې شو چرابې وستو نو دې حضراتو به دې خناوري دې زمو پاکې دې نه دې پسې موږ دې کیوي بس نه بل چې به راوستو نه هغه چې به شاو مقتدیان بره لوستایي پړې وري کناوري نه هغه به دې چاوري نو چې به جناوري پنځ پری حضرات نه غيبو بس زمو موږ دې پسې نه کی ایو کسراغه نو هغه زبرزست دی امامت کولې شم 14 ګردل ته امامت کا نه غوته ماته آسان دی نو بسراغه دی دواړه ګروپ وته یو ګروپ ته استاد یو ری کنه ورې دی بل ته ورې کنه اوه ته ګور ځاته خبره کوم ځامړې به خالی نه کدا پنځپری نه دی بناوري کدا دی باندې نه دی باو بس هغه وی دا زموږ د دواړو په مسلک صحیح دی خبر ځان دا نه داسې قسمه مسائل نه شریعت کې نزاع جوړول پاغي باندې عوام مبتلا کول او پای کې یو بل ته د فجر او د فجور او د پسوک نسبت کول دا د عقل تقاظم نه ده دا د شریعت تقاظم نه ده دا د کمزوري علم تقاضی دي کمزوري علم ولدا سي خبره کې په دې کې عوام مبتلا کوي او عوام یو بل سره جنګي بهرحال آیات مطلب مقصود دي اختلافي مسله مې اسې ذکر کړم مې جسم اجتراشي انک لا تسمع الموتى انک پیغمبرت جی لا تسمع الموتى تاورول نشکول دی کافرانو تا چې په شان د مړو دی په پیدې نه غستو کې ولا تسمع الصم الدعاء تاورول نشکول کافرانو تا چې په شان د کمو دی دعا بلن لرا اذا ولوا پاوک چې والي کې مدبرین شکون کې وما انت اونیت پیغمبرا بهادی لهم یه هدایت کون کلندو تا ان دلالتی هم دا گمراہی دا دینا یعنی کافرانو تا جی پشان لندو دی ان تسمیو تا اورول نشکولے اور ایدل دا پایدی نشکولے الا من مگرا چاہتا یومینو بی آیاتنا چیمان روڑی زمان پایاتنو با فهم مسلمون پس دی تابدار دی دی آڑا کی حضن کی دی دا اللہ حکام آتو تا اپلی پیز آڑا کو صحیح کریں صحیح الحمدللہ رب العالمین والعاقبت المتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اللہ سعید آفیت فرعات را نصیب کی اللہ خیر و برکت را نصیب یا الله صحیح سمجھ را نصیب کی صحیح پوی بشریت باندې نصیب کی یا الله کمزور علم نه چې د سړی د ایمان لپاره خطر شي الله دغه نه موږ وساتې یا الله به پیدا علم نه نبی اسلام پناه وخت دغه نه موږ وساتې یا الله داس دعاګان نو وساتې یا الله چې قبليږي نه یا الله نبی اسلام دعاګانې کړي داس دعاګانې را نصیب کی الله چې قبولیت ولا دعاګانې یا الله ته زموږ راضي شکر نصیب کی صلی الله تعالی